จังหวัดชัยภูมิมอหินขาวตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูแลนคาตำบลท่าหินโง่มอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิมีลักษณะเป็นเสาหินและแท่งหินเป็นประติมากรรมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและกระจัดกระจายอยู่ตามจุดต่างๆกลายเป็นกลุ่มหินที่มีความสวยงามแปลกตากลุ่มหินที่มอหินขาวเป็นหินทรายสีขาวนอกจากนี้ก็ยังมีหินทรายแป้งหินโคลนหินทรายสีม่วงมอหินขาวมีกลุ่มหินอยู่หลายแห่งด้วยกันน้ำตกตาดโตนแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชัยภูมิเป็นน้ำตกที่สวยงามที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติตาดโตนมีน้ำไหลตลอดปีโดยเฉพาะในฤดูฝนจะสวยงามเป็นพิเศษด้านบนเป็นทานน้ำไหลผ่านลานหินสองฝั่งทาราร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่เหมาะที่จะไปนั่งพักผ่อนชมธรรมชาติและเล่นน้ำวัดพระธาตุชัยภูมิประดิษฐานอยู่ณวัดอรุณธรรมสถานบนเนินสูงของภูแลนคาเป็นที่บรรจุพระธาตุมีอาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีศิลปะทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมองเห็นวิวแบบพาโนรามารอบทิศที่สดชื่นสายตาที่นี่ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่คนสนใจในการปฏิบัติธรรมเข้ามาปฏิบัติธรรมเนื่องจากว่าเป็นวัดที่สงบบรรยากาศร่มรื่นและเต็มไปด้วยธรรมชาติทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงามตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติป่าหินงามซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำเภอเทพสถิตนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทุ่งบัวสวรรค์หรือดอกกระเจียวออกดอกสีชมพูอมม่วงที่จะทยอยผลิบานเป็นระยะเวลา2เดือนจุดชมวิวแห่งนี้คือลักษณะของผาหินที่ยืดออกไปในอากาศมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้กว้างไกลวัดป่าเทพอินทรประดิษฐ์วัดที่สร้างจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่มีอุโบสถสีทองอร่ามทั้งหลังมีทั้งเจดีย์ทองและองค์พญานาคราชสีทองประดิษฐานล้อมรอบพระอุโบสถตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสงบเหมาะกับการมาทำบุญและปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่งแถมตั้งอยู่ในเส้นทางก่อนถึงทุ่งดอกกระเจียวป่าหินงามสามารถเที่ยวหลังจากไปเที่ยวดอกกระเจียวได้พระธาตุหนองสามหมื่นโบราณสถานที่มีความสำคัญและน่าสนใจมากแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่จากลักษณะทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่ปรากฏเกิดจากการผสมผสานกันระหว่างศิลปะล้านนาและอยุธยาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่21ถึง22ในสมัยชัยเชษฐาธิราชแห่งอาณาจักรลาว